Hola, jo sóc l'Àngels i sóc profe de castellà a secundària. M'agrada molt llegir, és una de les meves principals aficions. De fet, l'últim llibre que vaig llegir va ser Nocilla Dream. És un llibre que està molt bé, una novel·la experimental que barreja la ficció i la realitat. També m'agrada molt anar a nedar, de tant en tant a la piscina municipal, i així em relaxo una mica de les tensions del dia a dia. Bueno, i a vegades doncs, prefereixo no fer res, que també és una bona distracció. Fins aviat.